Book 2 64 64 64 النفي 1 Отрицание 1 Отрицание 1 لا أفهم الكلمة Аз не разбирам думата. Аз не разбирам думата. Ла афхаму ль-джумла. Аз не разбирам изречението. Аз не разбирам изречението. Ла афхаму ль-маъна. Аз не разбирам значението. Аз не разбирам значението. Аль-муаллим. Учител. Учител. Хал анта тафхаму аль-муаллим? Разбирате ли учителя? Разбирате ли учителя? Наам, афхамуху джайидан. Да, аз го разбирам добре. Да. Аз го разбирам добре. Аль-муаллима. Учителка. Учителка. Хал анта тафхаму аль-муаллима? Разбирате ли учителката? Разбирате ли учителката? Наам, афхамуха джайидан. Да, аз я разбирам добре. Да, аз я разбирам добре. Анас. Хора. Хора. Хал анта тафхаму ан-нас? Разбирате ли хората? Разбирате ли хората? Ла. Ла афхамухум бишакл джайид. Не. Не ги разбирам съвсем добре. Не, не ги разбирам съвсем добре. Ас-садика, ас-сахиба. Приятелка. Приятелка. Хал ладайка садика? Имате ли приятелка? Имате ли приятелка? Наам, ладайя садика. Да, имам. Да. Имам. Аль-ибна. Дъщеря. Дъщеря. Хал ладайка ибна? Имате ли дъщеря? Имате ли дъщеря? Ла. Лейса ладайя ибна. Не. Нямам. Не, нямам.